ایک قول پر ہے تو حرام لیکن نماز ہو جائے گی، اور مشہور قول پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، اعادہ واجب ہے، یہی ظاہریہ کا مسئلہ ہے۔ امام شاہ کہتے ہیں اگر مقبرہ منبوشہ اکھڑا ہوا خدا ہوا پھر تو بغیر کچھ بچھائے نماز نہ ہوگی، اور اگر غیر منبوش ہے تو مال کراہت ہو جائے گی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کراہت کے قائل دیکھیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، تم اپنے گھروں میں اپنی نماز کا کچھ حصہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں کچھ نوافل پڑھ لیا کرے۔ قاضی عیاض نے بعض علماء سے نقل کر دیا، مطلب یہ ہے کبھی گھر میں فرض پڑھ لو تاکہ جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں وہ فریضہ کے بعد جماعت ادا کرنے کی فضیلت حاصل کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول اول جمہور کا قول ہے اور یہی ثواب ہے، فریضہ پر حمل کرنا جائز۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے اس کو نافلہ ہی پر حمل کیا، اور آئندہ جب ترجمہ منعقد کیا ہے تصور فی الغیب ولا تتخذوها قبور، اور اس کو قبول نہ بناؤ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کو لا کر یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ مقابر نماز کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھروں میں نماز پڑھو اور گھروں کو قبور نہ بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبریں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ابن منذر خطابی وغیرہ نے استدلال کیا، بعض علماء کہتے ہیں حدیث کا مقصد یہ گھروں میں مردے دفن کرو، اس پر یہ اشکال ہے کہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دفن ہوئے، کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دفن کرنے کا مسئلہ مختلف بھی ہے، بعض حنفیہ تو خصوصیت کے دعوے دار ہیں لیکن امام احمد بن حنبل وغیرہ کے یہاں وہ میدان میں دفن کرنا افضل ہے لیکن گھر میں دفن کرنا جائز ہے۔ نمبر تین، بعضوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے گھروں کو قبور نہ بناؤ، یعنی وہاں پڑے سوتے نہ رہو جیسے مردے پڑے سوتے ہیں، بلکہ نماز پڑھو۔ اور بات کہتے ہیں کلام تشبیہی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی مثال حی کی ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کی مثال میت کی ہے۔ اب اگر گھر میں نماز نہ پڑھی گئی تو گویا گھر مردہ ہو گیا، وہاں مردے آ گئے۔ چلیے، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه في مواضع الخصف والعذاب، خصف وعذاب کے مواضع میں نماز کا بیان، خصف خصا دینا، عذاب کا خص پر اتعام علی الخاص، جہاں عذاب الہی آیا وہاں پر نماز کا حکم۔ حنفیہ، حنابلہ، شافعیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر نماز مقروض ہے۔ علامہ ابو محمد ابن حسن ظاہری فرماتے ہیں کہ جائز ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ کراہ کے قائل ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وہ کر ان علی رضی اللہ عنہ کرے صلاح بخصف بابل، مروی ہے کہ حضرت علی نے خصف بابل میں نماز پڑھنے کو مقروض سمجھا۔ قیصر ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں موصولا روایت کیا ہے خصف بابل، بابل کے خصف کی جگہ میں، بابل ایک مکان کا نام ہے عراق میں، وہاں نمرود نے ایک مکان 5000 ذراع کی بلندی کا بنوایا تھا تاکہ آسمان کے احوال کا مشاہدہ کرے، ہوا لے آ کر ایک دم سے اس کو الٹ دیا۔ حضرت علی سے منقول ہے، فرمایا نہانی ہبی تسلیا فی ارض خصف اللہ صلاح مرار او کما قال۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باقين، فان لم تكونوا باقين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم۔ یہاں سوال یہ کہ امام بخاری مجھے روایت کی ہے، اس سے کراہیت الصلاۃ کی مواضع القصب القضاء کیسے ثابت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے، یہی روایت آئندہ آ رہی ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیار سموس سے گزرے تو آپ نے اپنے سر کو ڈھانک لیا اور سیر رفتار تیز کر دی، حتیٰ کہ وادی سے پار غازی میں ہے، انا صلی اللہ علیہ وسلم راسہ اسرا سیر حتیٰ اجازل ہوا دیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے وہاں نماز ادا نہیں فرمائی، اور یہ اس کی کراہت کی دلیل ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ پوری وادی میں روتے ہوئے گزرے، اس سے معلوم ہوا اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو امر کا ترک لازم آئے گا، تو کم از کم ترک بقا میں کراہت ہونا چاہیے۔ گرمانی کہتے ہیں کہ پوری ان کی نماز میں رونا مکروہ ہے، اور اگر دو حق ظاہر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن حنفیہ شہنہ بلا وغیرہ فرماتے ہیں نماز میں اگر خوف الہی سے رو رہا ہے، یا جنت کے شوق میں رو رہا ہے، یا جہنم کے خوف سے رو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال لما كانت آدمی اگر رونے کی طرف متوجہ ہوگا تو نماز کا خشوع ختم ہو جائے گا، لہذا کم سے کم درجے میں کراہت آئے گی۔ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة في البيعة بكسر الباء معبد النصارى، اور لفظ کنیسہ کا اطلاق معبد النصارہ اور معبد الیہود دونوں میں ہوتا ہے۔ امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے بیعہ اور کنیسہ میں نماز پڑھنے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ شافعیہ اور امام مالک کراہت کے قائل، اور حنابلہ کا ایک قول ہے اگر کنیسہ نظیفہ ہو تو مطلقاً جائز ہے، اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اگر صورتیں ہوں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور صورتیں نہ ہوں تو کوئی کراہت نہیں۔ یہ حنابلہ کا ایک قول ہے، ابن تیمیہ نے اسی کو صحیح قرار دیا، اور بظاہر بخاری میں طرف مائل ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں وقال عمر رضی اللہ عنہ انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثيل التي فيها الصوالی، وکان ابن عباس یصلی فی البیاء الا مئتن فیها تماثیل۔ حضرت عمر جب شام تشریف لے گئے تو قسطنطین نامی ایک راہب نے ان کی دعوت کی، حضرت عمر نے معذرت کی اور یہ عزت بیان کی کہ وہاں تصویر تماثیل تمثال کی جمع، تمثال کہتے ہیں مجسمے، الصور تماثیل سے اگر بدل ہو تو مجرور ہے، اور اگر مرفوع ہو تو خبر ہے مقتدائے محذوف کی، اے وحی الصور، اور اگر منصوب ہو تو پہلے آنے کا مطلب ہوگا۔ حدثني وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الرحمن هشام بن عروة عن ابيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رأتها في ارض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأتها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا وہی ہے جس کو انگریزی میں میری کہتے ہیں. میری حضرت مریم کا نام ہے, عربی میں اس کو مریم کہا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قبلین ما تفیہم العبد الصالح وابی الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فی تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ وبالاسناد الی امیر المؤمنین ابی حنیفہ. شرار الخلق اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے فعل سے اللہ کے فعل کی مضاحات اور مماثلت کرتے ہیں. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب. یہ باب بلا ترجمہ ہے, اس کا تعلق ماضی سے اس طرح ہے, اس میں جو حدیث لائے ہیں اس میں یہود و نصارہ کے فعل پر لعنت کی گئی, انہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مساجد بنا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفيق يطرح خميسة, يعني اخر جب موت کے آثار تاریخ, تفيق يطرح خميسة تنگر على وجهه, کبھی تو آپ چہرہ ٹھانک لے کے چلیے. فإذا التم بها كشف عن وجهه, اس کی وجہ سے ساتھ اٹھتا تو ہٹا دیتے. چلیے. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا يحذروا اتخذوا قبور انبياء مساجدا انکار یہ ہے کہ یہود کا اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنانا تو ظاہر ہے, اور نصارا کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بنسل قرآن آسمان پر خالی گئے تو ان کی قبر کو کیسے نصارا نے مسجد بنا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہودیوں کے انبیاء تھے نصارا کے بھی انبیاء تھے, یہودیوں نے بدعت ایجاد کی اور نبیوں کے قبروں کو مسجد بنایا, نصارا نے ان کا اتباع کیا اور وہ اس کے ساتھ مسجد کا معاملہ کرتے رہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہود بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ کے حواریین میں کچھ انبیاء تھے اور بعض مریم کی نبوت کے قائل. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں اختصار مسلم شریف میں وارد ہے کہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا, یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا اور نصارا نے صالحین کے قبروں کو. چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہودی نصارا اپنے راہبوں کے قبروں کو پوجتے تھے. یحذر ما صنعوا, ان کے فعل سے ڈراتے تھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله على اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا, حضرت امام البخاري رضي الله تعالى کا اس ترجمے سے مقصد کیا ہے؟ اس میں شراح کرام نے دو احتمال ذکر کیے ہیں. نمبر ایک, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن مواضع میں نماز کی کراہت ایک چیز کر دی. امام بخاری نے ایک ترجمہ منعقد کیا صلاح و قدامہ تنور الى آخرہ سے بتایا تھا اگر نماز کی حالت تنور وغیرہ سامنے تو کوئی کرا, لیکن صلاۃ الفیا جب ترجمہ منعقد کیا تو تصاویر کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے کی کراہت کو ثابت فرمایا. یہ کیا بات ہے؟ جیسے پرستش تصویروں کی ہوتی ہے آپ کی بھی ہوتی ہے, اگر تصویروں کا ہونا کراہت کا باعث ہے تو آپ کا سامنے ہونا بھی کراہت کا باعث ہونا چاہیے. یہ اشکال ہے. اس اشکال کے دو جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو باشراہ نے دیا کہ پہلے ترجمے میں جو آگ تھی وہ بلا ارادہ سامنے آئی, اور یہاں جو تصویر ہے وہ بھی ارادہ رکھی گئی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے بھائی کہ یہ بڑی بخاری یہ بحث ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ارادہ آ گیا یہ بلا ارادہ. حضور کی نماز کے وقت بلا ارادہ جہنم کو سامنے لایا گیا تھا, لیکن بخاری تو تنور اور نار کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں, اور یقین وہاں بل ارادہ آدمی اس کی طرف توجہ کرتا. اصل بات وہ ہے جو کرمانی وغیرہ نے ذکر کی ہے کہ نار کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور تصاویر کی ذات ناپسندیدہ ہیں, وہ فرشتوں کے آنے سے روکتی ہیں اور اس میں کے بنانے میں اللہ سے مضاحت پائی جاتی ہے. لہذا بیعت التماثیل میں تو نماز مکروہ ہے, اور آگ وغیرہ سامنے ہو تو کوئی کراہت. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے نماز مسجد کو زمین کو مسجد طہور بنایا گیا. یہاں راہ کرام نے دو احتمالات ذکر کیے ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ جن جگہوں میں نماز کی کراہت وارد ہوئی ہے وہ کراہت تحریمی نہیں ہے, کیونکہ حضور کا ارشاد ہے جو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, ساری زمین میرے لیے مسجد طہور بنا دی گئی ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کا عموم مخصوص ہے ان امکنا سے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, وہ اس امکنا سے مستثنا ہے. ان دونوں احتمالوں میں سے علامہ ابن بطال اور شراح نے احتمال اول کو اختیار کیا, اور ہمارے نزدیک احتمال ثانی صحیح ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں ومستثناہ من الارض والمستثنا خارج من الجنت. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جاسم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي, نصرت من ربي مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا, وايما رجل من امتي اتركت الصلاه فليصلي واحلت لي الغنائم, وكان النبي يبعث الى قبل خاصه وبعث الى الناس كافه واعطيت شفاعه. وفي لسان الامير المؤمنين في حديث اسماعیل. عنها ان وليدة كانت سوداء لحي من العربي فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت خديجة لهم عليها غشاء احمر من طيور قالت فوزعتها وقامنا فمرت به حزيات وهو ملقى فعذبت لحما فالتفت قالت فالتمسوا فلم يجدوا قالت فاتهموني به قالت فتقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها قالت فوالله اني لقائمه معهم مما لديهم حزيات فاعتقوا قالت فوقع عليهم ما ارتبطوا هذا الذي استعملوني به زعمتم على منكم بريا وهو زعم هو قالت فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقوا قالت عائشه فكانت معك بعض في المسجد او خشن قالت فكانت تعبيني فتحدثوا عني قالت فلا تجد شيئا مجيدا الا قالت ويوم بشعير عند عجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني قالت عائشه فقلت لها ما شانك لا تخرجين معي مقاعد الا قلت هذا قالت فحدثته بهذا الحديث وليدا باندھی کانس ماؤں یعنی آزاد کرنے کے بعد اپنے معتقین کے ساتھ رہی اس لیے کہ اس کار میں کوئی ایسی طریق آدمی آ جاتی جن کے غلام تھے انہوں نے آزاد کیا ان سے تعلق ہو گیا تو اس لیے ان کے ساتھ رہتی فخرجت سبیۃ اللقم علیہا وشاق احمد بن سیوری یہ لڑکی عروس تھی بیلقی کی شعر ایمان میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے وشاق کا ترجمہ حمیر جڑاؤ بیٹی ایک خاص قسم کا زیور ہوتا ہے اس کو چمڑے کی پٹیوں سے پردے گنتے ہیں اور اس میں موتیاں جڑتے ہیں کمرت بھی حدیار ہدعت کی تصویر وہ ہوا ملکت کا حسبت لحما کا فقر پھر کی عادت ہے جب گوشت دیکھتی ہے تو جھپٹتی ہے اور بائیں طرف سے جھپٹتی ہے پلنگ یہ جدو ہو عادت پر پڑھنا منظور عادت کا جب دھرم کوئی چیز گم ہوتی ہے تو نوکروں چاکروں کے متعلق پر مان ہوتی ہے پال پر تختے کو یہ پرتے شونی انہوں نے میرے تفتیش شروع کی حتیٰ پر کشوں کو بلا کرنگا کو بھی تلاش کیا دینی نقائم تو ماں مغرب خدیات کا تعلق لڑکی کی شعب المان نے اس عورت نے دعا کی کہ اللہ کو اس کو بری کر دی وہ چیز اوپر سے گزری اور اس کو ان کے سامنے گرا دیا سب اس کو حاضر کرنے کا نام تم نے اپنے رام میں اس کو اس کے ساتھ مسلم کیا دھارن تم نے کری وہ ذات ہوا یہ وہ موجود ہے جو ذات ہوا میرے کئی ترکیبیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہوا مبتدا ذا اس کی تاکید ہوا ثانی خبر دوسری یہ ہے کہ ذا مبتدا ہوا خبر مبتدا خبر نہیں اگر ہوا وہ اس کی خبر اس کے علاوہ اور حضور کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک عرض عمل اس کے نفرت کا باعث ہو گیا تو ان کو چھوڑ کر مدینہ آ گئی اللہ کے باؤں کی مسجد حقیشن سبا خیمہ خیمہ کو خبا اس لیے کہتے ہیں کہ حق کے معنی چھپانا خیمہ ذریعہ چھپنے کا اس لیے اس کو خبا کہا جاتا ہے اور پھر شم پھر ہا کے کسرا اور پاک سکون کے ساتھ میں امام شافی فرماتے ہیں اور بیت القریب السما وہ مکان جس کی چھت قریب ہو امام مالک کہتے ہیں صغیر القریب اور بعضوں کا حشر گروپ الرحم وَيَوْمُ الْوِسَاقِ مِنْ تَعَذِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ قَلْبِ الْكُفْرِ انجان جو یہاں شیر میں وقفہ النساء ہی پڑھا جائے تو بھی صحیح ہو جائے گا. تعریف کے معنی اس کا کوئی مفرد نہیں ہے اور تعریف کا مفرد بہت ہوگا. اور ہمیشہ بھی ہمارے رب کے عجائبات میں سے سنو, اسی نے مسکدار اس سے مجاز کی, یعنی نفرت کا سبب بنی بنا اور میں ان کو چھوڑ کر آ گئی. جب بھی وہ بیٹھتی تو یہ ضرور کہتی تھی مزاج لوگوں کو متوجہ کر کہوں گی یا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المؤمن جالس في المسجد. مردوں کو مسجد میں سننا شافعی نازل کہ مباح, انبیاء مالکیہ کی مطلوب ہاں اگر کوئی مسافر معتکف ہو تو گنجائش. مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ مسجد کو مقیل و مبید بنانا مطلوب اتفاق کوئی آدمی تھوڑی دیر کو لے جائے مسافر لے جائے گنجائش ہے. امام بخاری علیہ السلام کے واسطے پائی چلیے. وقال ابو قلابة عن مسلم مالك قديم راس من عبد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصفة دي الصفة موضع مظلل في مسجد النبوي من مسجد النبي في كسل السن. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر اور یہی جو ہے اصحاب الصفة کا مقیل اور موضع منام تھا جہاں روایت کی طرح سے مطابق روایت ہو گئی. چلیے. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء. عبد الرحمن بن ابي بكر کہتے ہیں اصحاب الصفة فقراء صحابت. کتاب القافیہ ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب الصفة اضیاف الاسلام لا يعبون على اهل ولا مال. ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی اور بعد وہ 70 تک پہنچ گئی اور یہ 70 کے ان 70 کے علاوہ جو میرے مامونا میں شہید ہوئے. ابو عبد الرحمن السلمی حاکم ابو معین اصفہانی کے شمار کیے سب کو ملا کر 100 تک پہنچ جاتی ہیں. اور صاحب عوائد المعارف نے کہا کہ ان کی تعداد 400 سے زائد تھی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمه قال كان بيني وبين شيء فقال حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے والد کے غلام سے چلے یعنی میاں بیوی میں جیسے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کس طرح ہو جن کو اختلاف پیدا ہو گئی میرے پاس پہلولا نہیں کیا آپ دوسرا کے ساتھ چلے شخص سے فرمایا دیکھو کہاں فقال يا رسول الله هو في المسجد راقي ومسجد لي بعد روايات میں فاطمہ نے کہا مسجد میں تو یہ کہا جائے گا حضور کے نے جو فرمایا نہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کدھر لے کے انہوں نے جو آ کر فرمایا ہوا فی المسجد راقی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ہی میں کون میں پڑھ سو رہے ہیں. جائیں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجان قد فقد رداء عن شقي واقع یہ حدیث ہے نوم المسجد لغیر الفقراء کا ثبوت ہوا. چلو واقع وهو تراب فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصح عنه ويقول كما با تراب كما با تراب استعمال و دامات کی ناز برداری کی جاتی چلیے. اور یہ قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ تو بہرحال کسی کے پاس چادر ہے تو کسی کے پاس لنگی, کسی کے پاس کملی ہے, اپنے گردن میں باندھے ہوئے ہیں. آپ اور پڑھیے, بڑے شکوے ہوتے ہیں میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں, اور خاص طور پہ جب سردی کا زمانہ ہوتا تو لوگ اپنی قلت سے آپ کی عام شکایت شروع کر دیتے ہیں. بغیر ہمارے نہ سوٹر نہ چادر گرد نہ کچھ کچھ کہتے ہی نہیں, شرما کسی سے گھر کی تعلیم ہے. ماں باپ کو چاہیے اخلاق سے, آپ لوگوں کو چاہیے اب اپنی اولاد کو آپ اخلاق سکھائیں. کسی کے سامنے بس کے سوال ذرا نہیں کرو, بہت بڑی کمی کی بات ہے. اور جب اللہ کرنے پہ آتی ہے تو کوئی روک نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے سادات, ہم نے وہ زمانہ ان کا نہیں دیکھا لیکن مشہور بتاتے تھے, وہ دفتر میں رہتے تھے جہاں آج کل بیت الخلا نیچے, وہاں ایک چھوٹا سا بجرا نیچے سے نالی تک گزرتی تھی, اس کے اوپر وہ ایک کیا چیز ڈاٹ ڈالے ہوئے اور اپنے اوپر بری کر ٹکڑا ڈال کے لیتے نکلتے تھے. ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے بعد الہ آباد کے تھے, بعد حیدرآباد کے تھے, کہنے لگے دیکھو کیا کرتا ہے, گھس کے نکل کر اندر جا کے دیکھا تو ایک کروٹ پڑے اور دری کا ٹکڑا ان کے نیچے پڑا پڑا. ساتھیوں کو اثر ہوا, سب نے مل کر شاید 11 روپے رضائی لمبائی کے لیے تین پیچھے ان سے آنے سے پہلے کا حصہ بندے رضائی کہاں کرنے گئے. اس پر سے کہا گیا, فرمان جاری کیا گیا قلوب پر, دیکھو یہ کیا کرتا. انہوں نے دیکھ لیا, پھر اندر پل کے اندر ایک بات ڈالی گئی, اب اس کا انتظام سب ساتھیوں نے کیا. مانگنے سے کیا, یہاں مانتے پھر وہاں بہت بہت ہوگا. موت آ جائے بستی تک لڑتا تھا نہایت سید منیر خان, نمبر 5 میں رہتا تھا اکیلا بچار بیمار رہ کر, کسی سے اپنا حال نہیں کر, مر گیا پتا تک نہیں چلا. کئی دن کے بعد گزرنے والوں کو قدرے بدبو محسوس ہوئے, پر شبہ وہ کیا ویسے وہ دروازہ بند کر کے زنجیر بھی چلا. یہی شاید شاہباد میں رمضان کا مہینہ تھا, پھر ناش نکالی گئی. مفتی مظفر صاحب کی طبیعت نے بہت ہندل دی, وہ خود آئے اس کے حسن میں شرکت کی, بچے کو اس دیا گیا کہ آپ یہ ناظیر ماشاء اللہ دنیا کا ایسا ماہر ہے, کچھ خبر بھی نہیں کیا ہوا, اپنے حجرے میں بیٹھا کتاب دیکھتا. جب سب کچھ ہوا لیا, دفن بھی ہو گیا منیر, تب پتا چلا کہ اس کا قصہ. بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ان کو پتا نہیں چلتا. ایک دن ہنگامہ ہوا کہیں برابر کے کسی نے لڑائی جھگڑا, میں نے سوچا تو ہم لوگ اپنی برادری ہاں ہاں کر کے ہی گئی, ان کا کیا کروں, میں نہیں جاتا. ہوگا کچھ بعد میں کر رہی وہ ہو گیا برابر تو بھون بھون کرتے ہی بیٹھتے ہیں میں کہاں سے اٹھ کے دیکھوں گا ان لوگوں کو کیوں بھون بھون کر رہے ہیں مجھے واقعی پتا نہیں چلتا وہ تو اس کا جواب دماغ کا جب مطالعہ کرتا تو میں کسی اور دنیا میں چلا جاتا تو مجھے بہت سی باتیں نہیں سنائی دیتی تھی میں دیکھ پاتا مشغول ہی ہوتی ایسی مشغول ہاں چمارو اگر تمہیں میں دیکھ لیتا تو دیکھتا نا اور تم بیٹھے ہو تو تمہارے منہ پہ تھوک بھی دیتا جب نظر بھی نہ آتی ہو تھوکنا ہوتا تو ایسے کر دیتا سمجھے کی نہیں تھی سچ کیا سمجھے دیکھتے ہی نہیں تو کیا مشغولی انسان کی ایسی ہوتی ہے بھائی ایسی گرمی تو نہیں مگر یہ ضرور ہوتا تھا مطالعے میں اس کو پتا نہیں چلتا تو کئے بج رہے ہیں کہیں مولی منظور ممانی آئے میں کتاب دیکھ رہا گھنٹے کے نیچے کہنے لگے کئے بجے ہیں میں شاید ساڑھے بارہ کہنے لگے بڑا گھڑی دیکھی تو ڈھائی بج رہے تھے پتہ ہی نہ چلا آنا جو ہے گھڑی ایسے گھنٹہ لٹکا ہوا تھا ایسے آپ لوگ کہتے ہوں گے آپ لوگ کافی آدمی تھے بیمار آدمی اس لیے آپ کو پتا نہیں چلتا ہم لوگوں کا ذہن بہت تیز ہے ہم بیک وقت کتاب میں ہوتے ہیں علوم کی باہر کی شناوری کرتے ہیں اس کی غواسی کرتے ہیں اس کے موتی نکالتے ہیں اور تمام چاروں طرف ہمارا کان ہوتے ہیں ہم سب باتیں سنتے رہتے ہیں بے شرموں بس اپنی تعریف جیسے چاہو کر لو بے حیا بے شرم باش ہر کے خاہی تم یعنی زیادہ خباست جو ہے گجرات کی اب بنگالیوں میں سب سے اچھے بنگالی ہوتے تھے ادب کرنے میں لیکن اب سب سے خبیث خبیث نہیں بلکہ خبیث نہیں یہ کیا لگتا ہے بنگالی لگتا ہے تو ایک بنگالی کہہ رہا ہے بدمش ہے بدمش ہے خبیث ہے میں کہا اس کی کا لغت بھی عجیب ہے بدماش بدمان جیسے ابھی اس کا آپ آئے کہنے لگے بھائی امدد کرے میں نے کہا یہ امدد کیا لغت ہے رے کیا تیرا کہنے لگا مصدر ہے اس بات کا افعال کا میں نے کہا افعال اور امدد کا وزن ٹھیک ہو گیا تو کہتا ہے کہ امداد چلو بھائی چلو تمہاری مدد تو کرنی ہی پڑتی ہے مدد کی کیا مدد کرتے ہیں لوگ ہوں گے یہی مدد ہے اور کیا ہے یہ بات صحیح کری جائے گی وہی ہوگی اور کیا کہوں گا جو ہے وہی تو کہوں گا یہ تو کچھ بھی نہ ہوگا وہیں کوئی بات کہیں گے بے شرم کر دیا اور کیا یہ صلات القدوم من السفر ہے جو مستقل سنت ہے آدمی جو سفر سے واپس آئے تو مسجد پہ رکو رکعت ادا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شافعیہ حنفیہ نے اس کی سنیت کی تصریح فرمائی ہے اس حافظ میں راہ ویس فرماتے ہیں اگر گھر میں پڑھ لو تو بھی مستحب ہے چلیے سفر کی تصریح نہیں لیکن دوسرے حصوں سے یہ تصریح ثابت ہے اس لیے کہ فقضانی و زادنی سے مراد جمل زادی کے بین کی کی ادائیگی ہے. اور جمل جابر غزوہ ذات الرقاب کا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خریدا. وَبِنِسْنَا لِلَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ یہاں پہنچ کر الفاظ حدیثی کو ترجمہ بنا دیا, اس لیے کہ وہ مختصر ہونے کے باوجود کئی مسائل پر مشتمل ہیں. پہلا مسئلہ منعقد کیا تحیۃ اللہ تک بالجلوس, اللہ صرف آپ کبھی اپنے مسجد دو رکعت پیشاب یا ناولت بقول تنقل برکت انجائے، لیکن تحیت المسجد میں وہ لوگ دو رکعت کو نظر ہی کرا دے۔ پانچ مسئلہ، جمہور علماء فرماتے ہیں تحیت المسجد اوقات غیر منہیہ میں مستحب، اور امام شافعی فرماتے ہیں ہر وقت مستحب ہے۔ حضور کے ارشاد گرامی کی رات افلا عادت جب رات، اس میں آپ وقت کے اندر تعین فرما دیے۔ اور جمہور علماء فرماتے ہیں حضور نے اوقات منہیہ میں